صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, imanın şartlarından bir tanesi olarak sayılan kader inancı, çoğu kez insanların ehli sünnet inancından saptıkları önemli konulardan birisi olmuştur. Allah Azze ve Celle'nin daha hiçbir şey yeryüzünde yaratılmadan önce bütün insanların kaderlerinin yazılması, zamanı ve mekanı geldiğinde ise bu kaderin vücut bulması, kalplerinde inat ve isyan olan cahiller tarafından şüphe ve inkar ile bakılması ve çoğu kez Müslümanları inançlarında şüpheye düşürmek için ağızlarına doladıkları önemli konulardan birisidir. Kaderin iç yüzü bilinmemekle birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konu hakkında asla konuşulmaması ve üzerine fikir yürütülmemesi hakkında müminlere sert tavsiyelerde bulunmasına rağmen gaybe ait olan gerçekleri kalbine sindiremeyen, ahirete yönelik hayata şüpheyle bakanlar kader konusunda hem kendilerini sapıtmakta hem de başkalarını sapıtmaktadırlar. Bu konu hakkında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okumaya ve bu önemli konuda müminin içinde bulunması gereken durumu anlatmaya çalışacağız. Hazreti Enes radıyallahu anhu tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. An Enes radıyallahu anhu قال كان Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم Efendimiz çokça şöyle söylerdi: Ey kalpleri döndüren Allah'ım! Kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ben dedim ki, Hazreti Enes buyuruyor ki, Ey Allah'ın Resulü! Biz sana iman ettik ve getirdiklerine de iman ettik. Bundan sonra yine bizim hakkımızda korkuyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Evet dedi. Muhakkak ki kalpler Allah'ın iki parmağı arasındadır. Onu istediği gibi döndürür buyurdu. Sevgili dinleyenler, kader hakkında konuşmak, tartışmak ve düşünmek hakkında men edilen insan, maalesef bilmediği hakkında hiçbir ilmi olmadığı ve kimseye de ilminden verilmediği halde hakikatlerin peşine düşmeyi seven bir yapıya sahiptir. Bundan dolayıdır ki insan kader gibi önemli bir mevzuda konuşmaması, düşünmemesi ve tartışmaması hakkında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisle ümmetini uyarmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadiste de belirtildiği gibi çokça Allahu Teala'ya şöyle dua ediyordu. Ey kalpleri çeviren, döndüren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Sevgili dinleyenler, gelmiş ve geçmiş günahları bağışlanan bir peygamberin bile bu şekilde dua etmiş olması, olayın ne kadar ciddi ve ne kadar tehlikeli olduğuna delalet etmektedir. Demek ki böyle bir tehlike var ki Efendimiz çokça bu duayı yapıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi bu duayı yaptığı ve kendi akıbetinden korktuğu gibi aynı zamanda ashabının ve ümmetinin akıbetinden de korkuyordu. Bunun için Enes radıyallahu anhu, ya Resulallah, bizler sana ve getirdiğin her şeye iman ettikten sonra bizim hakkımızda hala endişeleniyor ve korkuyor musun dediğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştu. Evet, muhakkak ki kalpler Allah'ın iki parmağı arasındadır. Nasıl isterse öyle döndürür diye buyurmuştu. İşte bu iman eden ve salih amellerde bulunan her mümin ve hatta Peygamber Efendimiz için bile önemli bir mevzudur. Hem kendisi hakkında hem de sahabesi ve ümmeti için Allah'ın onların kalplerini çevirmesinden korkması hafife alınacak bir durum değildir. İmandan sonra tekrar batıla ve küfre dönmek hususunda kimsenin garantisi yoktur. Böyle bir garanti peygamberlere ve hatta sahabelerden oluşan o güzide topluluğa dahi verilmemişti. Sevgili dinleyenler, imandan sonra yüz çeviren ve imanın aydınlığından sonra tekrar küfrün karanlığına dönen insanların saptıkları ve diğer insanları da saptırdıkları noktalar genelde kadere ait olan gaybi haberler ve gayb hayatı ile ilgili olmaktadır. Şeytanın zaten süslü göstermek ve insanları saptırmak için fırsat kolladığı da hatırlanırsa, kader gibi, ahiret gibi, gayb hayatına dair konularda insanları delalete sürüklemek isteyen düşmana açık vermemek ve ondan uzak durmak gerekmektedir. İslam dini, aklı vahyin önüne geçirmeyen, vicdanı, duygu ve hisleri vahyin önüne almayan, gözle görmediği, duymadığı, hayata dair tam bir teslimiyetle iman eden ve teslim olan insanları hidayete götürür. Aksi halde aklı ve fikri düşünce ve gerçeklerle bağdaşmadığı için kadere ve gayb alemine inanmamak Yahudi ve Hristiyanların en büyük özelliklerindendir. Sevgili dinleyenler, Allah-u Teala dilediği kişiyi doğru yola ulaştırır, dilediğini de doğruya sevk etmez. İşte bundan maksat, bütün fiillerin aslında kullara ait olduğunu göstermektedir. Allah-u Teala, kullara kendi isteği ile zulmetmekten münezzehtir. Fakat insanlar aslında kendi kendilerine zulmetmektedirler. Allah Azze ve Celle herkese akıl ve irade gücü vermiş ve bu ikisini de apaçık delillerden sonra hak yolda kullanmalarını emretmiştir. Eğer bir insan hakkı irade eder ve hakka tabi olmayı irade ederse Allahu Teala o kişiyi hakka ulaştırmada ona yardımcı olur. İşte bu istek akıl ve iradeyi kullanarak Allah'a ve hakka yönelmek niyeti ile olduğu müddetçe Allah da o kişiye bu yolu kolaylaştırır. Eğer kişi akıl ve iradesini Allahu Teala'nın dini ve hak yolu üzere tercih ederse Allah yine o kişiye bu tercihinden dolayı istediği ve kastettiği şeyleri yapabilmesi için ona yardım eder. Dolayısıyla hakka tabi olmak ve haktan yüz çevirmek Allah'ın izni ve yardımı ile insanların kendi tercihleridir. Allahu Teala bu noktada insanlara sadece kastettiklerini, irade ettikleri fiilleri gerçekleştirebilmeleri için onlara güç ve kuvvet vermektedir. İşte kalplerin Allahu Teala'nın iki parmağı arasında olması ve onları istediği gibi döndürmesinden maksat da budur. Aksi halde Allah dilediği için insanların bazısı iman etmiş ve bazısı da küfrü tercih etmiştir düşüncesi ehli sünnet çizgisinden sapmış olan kaderiyenin düşüncesidir. Onların inançlarına göre insanların başlarına gelen her türlü sıkıntı ve hatta hidayet ve dalalet kendi kaderlerinde önceden yazılmış olmasından dolayı kaynaklandığını söylemekte ve asıl olarak fiillerin ve takdirlerin hepsinin Allahu Teala'nın takdiri olduğunu iddia etmektedirler. İşte bu durum Allahu Teala'ya nispet edilen en büyük iftiralardan biridir. İşte tüm Müslümanları tehlikeye götürebilecek bu düşünce ve itikattan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu noktada müminleri uyarmakta ve bu düşünceden ve bu kimselerden uzak durulmasını emretmektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem kader hakkında konuşan ve hem de kader hakkında tartışan kişiler hakkında şöyle buyurmaktadır. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. Kaderciler bu ümmetin mecusileridir. Onlardan birisi hastalansa onlara ziyaret etme. Onlardan birisi ölse ona şehadet etme. Kaderciler Allah-u Teala'nın kendileri hakkındaki kaza ve kader inancını inkar eden ve tüm bu tecelliyatın kendisi hakkında Allah-u Teala'nın yazdığı bir yazgı, bir alın yazısı olduğuna inanan ve aynı zamanda kendisinin ise tüm bu olaylara hiçbir etkisi olmadığını iddia eden sapık insanlardır. Şüphesiz bu tür bir inanç insanı dalalete sürüklediği gibi Allah-u Teala hakkında da insanlara zulmeden bir düşünce vermekte ve aynı zamanda bu kişiler Allah-u Teala'ya yapmadığı bir fiili isnat ederek ona iftira etmektedirler. Allah'a iftira eden bir kişiden, bir düşünceden daha zalim ve daha kötü bir düşünce olamaz. Bundan dolayı kadere inanmayan insanlarla oturmak ve konuşmak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından yasaklanmış ve hatta bir Müslümanın diğer Müslümana olan haklarından sayılan hasta ziyareti dahi yasaklanmıştır. Kadere inanmayan kişinin hem imanına hem doğruluğuna şehadet edilmeyeceği gibi yine o kişinin ölümünde de cenazesinde bulunmamak emredilmiştir. Bu konuda bir başka hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تُجَالِسُوا اَحْلَ الْقَدَرِ وَلَا تُفَاتِحُهُمْ. Bu hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmakta. Kaderi inkar eden kader ehliyle oturmayın ve onlara hiçbir şey de açmayın. Onlarla beraber oturmak ve onlarla konuşmaktan yasaklanmak müminlerin lehine olan bir emirdir. Çünkü kalplerinde hastalık bulunan, kadere inanmayan ve kader hakkında Allah'a iftira eden kişiler, müminlerin kalplerine de hastalık bulaştırmasınlar diye onlarla oturup kalkmak, onlarla konuşmak yasaklanmıştır. Biz müminleri dalalete düşmekten, kalplerinde hastalık olan Yahudi ve Hristiyanlardan ve dalalet ehlinden ayıran ve tevhidin aydınlık yolunu gösteren ve ona ulaştıran Allah'a hamdolsun. Allah'a emanet olunuz. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.